Con la lingua il grande tesoro nascosto dove nascono gli arcobaleni e dove gli esistenzialisti di ogni era riposano pensando all'infinito, cercando di tappare mille buchi con un solo dito. Qualcuno invece camminava solo, o perché era stato abbandonato, o perché diceva prima o poi qualcuno mi abbandonerà. Dicono che il prossimo anno il concerto non si farà più, al posto sul cartellone blu che ognuno potrà guardare, immaginare ciò che vuol sentire. Le luci, il suono, il palco, l'umidità dell'aria. L'universo è un tasto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. L'universo è un tasto da cliccare, c'era scritto alla base dell'altare. Qualcuno entrò nella bottega sterile del vecchio tatuatore e chiede di potersi tatuare sul petto questa frase. Verso un ipertesto da cliccare. A reklám van, minden van. Figyelem, az estinvázió elérkezett a szigetre is. Mindenki legyen kész elétben a pesti esztínpadnál július 30-a és augusztus 6-a között. Az invéderek, Váci Eszter és a Szörp, Supernem, Soma, Egyszer Csak, Energoma, a Budapest Jazz Orchestra és még egy csomóan. Részletes haditerv a pesti esztiget külön számban. Mindenki azért megy ki a szigetre, hogy egy jó nagyot. Mi viszont azért, hogy élőben tudósítsunk a Sziget Café 98.6-ból, azaz a Rádió Café 98.6 élő stúdiójából, a Mokka Cuka mellől. Esténként egy közös karibi diszkó a Sonyval, napközben meg árnyék és rekreáció. Rádió Café 98.6 a Mokka Cuka környékén. Gyertek, még a végén találkozunk. A közvetítés támogatója a Pannon GSM. Köszönjük a támogatást! 2003. július 30-ától augusztus 6-áig Sziget Fesztivál az Óbudai Hajógyári Szigeten és a Rádió Café 98.6-on. Élő közvetítés minden nap délután 4-től éjfélig. Programajánló, interjúk, kívánságműsor. Szigeti hangulat minden hallgatónak. Rádió Café 98.6. A Sziget hangja. A közvetítés támogatója a Pannon GSM. Legelső sorban is jöjjön egy másik óriási fesztiválról, már mert egy fiesztáról egy az adásmenet megszakító hír. Velton Silva 38. és 42. percben. Kettő kopasz az első fél időben az MTK-nak. Gyerekek, a Celtic ide fog jönni, ide fog hogy jönni, kikapjon. Ide fog jönni, és le fog térdelni, és kérni fogja a Várszegi bácsi. Pont, de ez itt a Sziget 2003 élő Rádió Café 98-at stúdiója, a kék csodadoboz. A kék csoda a box. Vendégünk Liszkok András, UFO kutató. András, a gyermekeltérítésekről beszéltünk korábban, nagyon-nagyon közel kell hozzá beszélni. Körülbelül annyira, mint olyan közel, hogy pont az a nyelvdarab, amit a hölgytől ugye levágtak, és ezek szerint elvittek. Ez legyen a különbség. Igen, nagyon nagy. Ez egy ilyen szájmikrofon. András, mondod, hogy fogadják az emberek? Hát rendkívül szkeptikusan, az biztos. Kicsit közelebb még le. Még között. Nagyon szkeptikusan fogadják ezt a dolgot. Körülbelül a lakosságnak, mondjuk a magyar lakosságnak 90%-a már nem utasítja ezt a dolgot. Miért? Nem hisznek az UFO-kban, nem szeretik a gyerekeket, vagy pedig utálják az öncsonkítást, meg hát az implantátumokat? Nagyon összetett dolog, tehát magát, hogy a témát komolytalannak tartják,

Ezek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazz-t a Elefánt toronyba. Júri, gyere! Picskó, maradj! Vigyáztam! Jazz Café minden szerda este 11-kor. Pataki Balázs, Jeli András, Hozé és Hegyi György. Picskó, fekszesz! Like to squawk, and they sound like you, and all that shit. Kedves hallgatóim, most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Sztárság? Sztárinterjú? Hát igen, mert sztárság és sztárinterjú, de a szupersztárunk, ugye? Szupersztárinterjú. Egy olyan ember, aki talán ezt az egészet a legszerényebben éli meg Magyarországon. Ne integes, Ernyő, nagyon szépen közt. És ne, Andrásnak nem mutassa a szamát fület, légy szíves, amikor ő a vendégünk, és eljött hozzánk, még a fellépés előtt megtisztelt ezzel. Lár András! Sziasztok, mindenkit szeretettel üdvözlök. András, a KFT zenekarból vagy itt, ugye? Igen. Nagyon zavar, ha állnak a hátad mögött, meg téged is? Téged is, meg engem is. Nem, az most itt állt a mögém az Ernyő. Húzd ki a izét, azt mutatja, azt a izét húzd. Segítek. Ne, nyom be! Nyom, told le! Húzd ki a webkamerát. Úgy, jó van, úgy. Ne nyújj be azoknak a gyerek. Azoknak a hallgatóknak, akik ezt a szerencsétlenkedést szeretnék nézni az interneten, azoknak a bulitv.hu-t ajánljuk. Így. És a Rádió Café élő stúdióját a Szigeten. András, milyen dolog az, hogy a KFT lép föl? Te annyi mindent csináltál a KFT óta, mellett, között, alatt. Jó ez? Ez egy nagyon jó dolog. 2001. október 20-án végül is újjáalakult a régi KFT zenekar, tehát abban a felállásban, amiben kezdtük annak idején. És azóta, tehát azt lehet mondani, hogy ez már a második év, mert két éve folyamatosan dolgozunk. Hát eleinte csak inkább fellépések, de most már az utóbbi egy évben dolgoztunk az új CD-nken, úgyhogy talán ősszel lesz egy vadonatúj anyag, amiből speciál ma be is mutatunk három számot. András, ez milyen dolog egyébként, amikor az ember, amikor újra alakul egy ilyen zenekar? Azért biztos oka van annak, hogy szétválik, és akkor, amikor újra összejön, akkor hogy jön meg újra az ihlet, meg hogy indul be ez az egész dolog újra? Hát ez nagyon érdekes dolog, mert nem ugyanaz van, mint régen, viszont jobb egy fokkal. Tehát mindenki az elmúlt 10 év alatt, tehát végül is 10 év maradt ki, mert 91-től 2001-ig végül is alig játszottunk. Tehát volt közben mondjuk egy nagy sportcsarnoki bulink, de végül is az igazi együttműködés az 10 évig szünetelt. Tehát most ez egy nagyon érdekes, egy kicsit új az egész, másképp alakulnak. Például a Márton Andrés, a dobosunk, ő szerzőként debütál ezen a nagy lemezen, lesz neki 2 vagy 3 száma. De lesznek benne más hangszerek is. Persze, az nem dobos, nem. Csak itt rendesen. A dobosok azok olyan furcsák, nem? Szikora Robert volt a múltkor az adásunkban, ő sem nagyon dobra ír mindig. Igen, ez igaz. Tehát végül is az Andris persze dobra is ír, a saját dobszólamát is megírja, de nagyon ügyesen belepötyögteti ilyen zeneszerkesztő programba az elképzeléseit, és tulajdonképpen nagyon tehetséges szerző. Így van, hát most mondjuk ezt a részét nem ismertük az ő életének, mert nem írt sohasem számot régebben, de most meg ír. Úgyhogy a Bornai Tibi is hozott számokat, én is hoztam, közösen is dolgozunk. Mi változott? Hát ő... tulajdonképpen a tapasztalatok során leszákásodtatok. Mi? Kőkemény rockzenét játszotok most. Ja, hát van benne valami, tényleg egy kicsikét súlyos a zenekar, tehát jó feszesen szól meg dögös, de azért nem tagadtuk meg a régi stílusunkat sem, tehát az új számaink is tulajdonképpen azért KFT-sek, valószínűleg fel lehet ismerni. Meg hát ami a lényeg, hogy okosodtunk. Tehát... De nem egy ilyen visszaemlékezés, mert bocs, hogy így szabadba bár, hogy bábú nem voltam. Bábú voltam. Nem ilyen a comeback, szóval nem Bacska volt az úton. Bacska volt, de van egy ilyen, különben bár volt az operán. Elmondom, ráhibáztál tulajdonképpen annyiból, hogy a nem sikerült kikurálni Magam című számot, amit tulajdonképpen a leges-legelső KFT szám volt annak idején, tehát nem úgy, hogy azt ismerték meg legelőször, de azt írtuk meg először. Az ott a B oldalán a Bábú vagynak, nem? A kis lemezben. Tartok tőle, hogy igen. Tartok tőle, hogy már emlékszem erre. Tehát gyakorlatilag a nem sikerül kikurálni Magam című számot, azt most már úgy játsszuk, az a cím, hogy kikurálni. Mert időközben nekem sikerült kikurálni magam, aminek nagyon örülök, de hát akkor ez egy hiteles szám volt, hogy tényleg ennyire reménytelen, de hát úgy látszik mégsem ennyire. tehát végül is a Kikúrálni című szám is egy esetlegesen eljátszható darab. A te életedben hol volt a fordulópont egyébként ebben a kikúrálási folyamatban? Mert azért más ember volt a Lár András, aki akkor ugye a KFT frontembereként, és más ember a Lár András, aki ma már azért... A KFT frontembere. Ismét, igen. Hát nézd, annyi történt, tehát 91-ben ugye a zenekar felfüggesztette a működését, ezt finoman így fogalmaztuk, hát én akkor kirúgtam nagyon... Kirúgtam mindenkit. Hát nem. Tehát nem volt? Nagyon nem. Nagy feszkó volt? Hogy... Nem, én akkor leléptem a színpadról 3 évre, tehát 91, 92, 93, ez 3 olyan év volt, amikor én nem dolgoztam színpadon, viszont nagyon erősen a buddhista tanok felé fordultam, olyannyira, hogy ebben az időszakban tanítottam is a buddhista főiskolán. Úgyhogy lehet, hogy az én telefonom? Lehet, hogy szóval fölvegyük? Ne vegyük fel, hagyjuk, nem baj. Jó, de mindegy, szerintem lassan zenéljük, de használjuk fel ezt a mobiltelefont, hogy bemondjuk a telefonszámainkat, és András, hogyha még megtisztel minket egy pár feljövetel erejéig, ahogy kedve van, akkor jövünk vissza még. Jó pár telefonszámunk van, el fog tartani. Kezdjünk el, előre. Segítesz nekünk, András? Vezetékes telefonszám. Felülről lefelé. 430-0323. Nyitom meg a sort. András. Látok itt egy ilyet, hogy 0620 9986986. És ez tudja, az igazi sztárok azok tudják. Azonnal, tudják a lényeget. Mi a bontás? A 9869. A játékok telefonszámának a hosszú sorát nyitom meg. Sziget Slang, SMS 0629 Slang, azaz 0629793364. Tamás. A felismerő játékunk száma nem más, mint a 0629 egyéni, azaz 0629-349-364. A riporterünk mobil száma 0630-280-85-81. Azaz 0639 furkó. Már csörög is a telefon, de mi most ezt nem fogjuk fölvenni, hanem szerintem zenélni fogunk, és aztán utána remélhetőleg a hallgatóval, de biztosan Lár Andrással beszélgetünk. Lennék biztonsági őr, vagy rendőr is netán. A lényeg, hogy legyen egy ruhám, és egy bőrömnek kutyám is mellé. Aki mindenkit megharap, mégsem rakom rá a szájkosarat. S lennék még metró ellenőr, s lenne ingyen bérletem. Nem viccelnék többé, de büntetném a viccelőket rendesen, mint engem. Annak idején valami kolléga még a Ferenciek terén. Jaj, lányok, lányok, lányok, lányok, hagyjatok! Ha nem látnátok, éppen munkában vagyok, keményen dolgozom. Mégsem szeret senki, keményen dolgozom. Hazám, hiába hajtom magam, akkor sem lennék kedves igazán. És és mégis biztonsági őrzendőr vagy metró ellenőr, rossz májú autóbuszsofőr, netán határőr. S még hosszan sorolhatám neked, hogy mennyi minden nem leszed, de hogy a magam fajták nem felelnek meg. Rádió Café 98.6. Drága szár! Hit. Remény. Okay, boys, get ready to take it to the center.

Hello! Hello! Szia, Sanyi, mondja! Jó, oké. Szombaton csak? Hát reggel 8-kor akkor. Aha. Jó, oké. Jó, rendben. Na, szia, Sanyi! Honnan akkor előről? Kötősz hangon? Alkes csákesz, igazi vadészaki nős. Oszlóban minden itt a bőtnek, igazi tőzsbicskása ő. A mellette lesz úrkáza, jönne, hogy szeretik a tőt. Nem érdeklő, minden segből vérjön, úgyis minden lukat betömő. Alkes csákesz, undorító. Alkes csákesz, a viselkedése forma botő. De ezt a izét, ezt hogy lehet izébe? Jóban, okos vagy a rák a mellyedbe, ez meg neked műtétre pénz, tessék! Laterna Magica, filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica, hallgasd és a filmvilága nyitott könyv lesz előtted. Köszönöm, Gárga bácsi. Isten áldja meg, Gárga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyámnak ikrai lesznek. Megmondták az ultrahangot. Visszám anyádba, elfelé! But a woman I know, when it comes to loving, oh, she steals the show. She's exactly pretty, she's exactly small. From 10:39 Memphis, you can say she got it all. Give it all you got, waiting on to the sound.

Balázs, egy egyszerű szigetlakó. Balázs! Nyertél egy heti szigetjegyet, szevasz! Multikulti! Ennyi gyerekek, nagyon jó szívű vagyok. Megláttam valakit, hips, kész. Itt van Dömpen. Ah, ablakot csukjuk be. Ablakot csukjuk be, mert megint jön valaki. Látod, integettünk csajoknak. Nekünk meg ilyen. Jó. De neked ez hogy jött? Integetni egyébként én is szoktam. Téged is férfinak anyakönyveztek, nem? Igen, és az is maradok. Tehát igen? Én szerettem a farkamat, tehát nekem is az a sem. Hey, én is egyébként. Az egy neve van? A enyémnek neve is van egyébként. Nem helyes, mondom meg mi az, de van. De az adás telefonszámra lehet, várunk tippeket. 430 0... Mi ez? 0323? Igen. Vagy SMS-ben, Chatman, köszönöm, tehát tényleg Chatman. Szervusz Chatman, tapsoljuk meg ezt. Júj, nem? Chatman, aki az SMS-eket kezeli. Robot bologat. Jó ma itt magyarnak lenni. 0629, mondom ezt pont én, 986, 986. És a játék, SMS, a slang, ugye a betovelom a burkeszomba a gyroszt. 0629, slang. Azaz 0629, 795-364. És így tovább, a felismerő játék, az egyéni, ugye. 0629, egyéni, ez 3-4-9-3-6-4. És a riporterünk mobilja pedig 0630-280-85-81. Ezt csak azért mondjuk, hogyha valami rendellenességet, vagy egy jelenést, vagy egy UFO-t fedeznétek fel itt a szigeten, akkor mindenképpen hívjátok. Dömper. Igen. Ez neked a megélhetésed forrása? Kérdezem, semmi éllel a hangomban? Nulla? Momentán igen, de alapvetően két lábon állok, tehát szoktam rendes polgári munkát is. Az micsoda? Vendéglátós vagyunk. Korrekt. És hol? Utoljára, nem, reklám? De nyugodtan. Kaltenberg, Bajor király is. Istenem, de jó hely. De főzöl? Vagy rázol, mi? Utolsó, nem, ilyen nem, sörcsapoltam. Nagyon szerettek, mert nem szeretem a sört, úgyhogy imádtak odaengedni a sörcsapot, mert nem ittem el. Hogy kell csinálni a jó habot? Vagy jó kriglit, hogy kell kicsapolni? Hát... meghúzod a kart. Na jó. Érezni kell, figyelni kell, hogy milyen állapotban van a sör, van, mikor főzték, hány napos, a szénsavval mennyire van telítve, tehát ezt így a rádióban nehéz elmondani. Uh-huh. Én csapoltam Németországból, tényleg azt gondolom, hogy az ős hazájában a szakma. Igen, és ez is eredeti bajos sör, házi sör, amit ott főznek, sörfőzőmesterek, úgyhogy nagyon-nagyon. Nagyon szeretem, és nagyon jó. Igaz. És aztán este pedig kis öltözködés, mennyi idő egy ilyen öltözködés? Egy óra. Tehát amikor fölhív a haverot, hogy mindjárt jövök, csak átöltözöm. Ha szép akarok lenni, akkor egy óra, ha csak simán ilyen dolgozok egy van kis butát, akkor egy ilyen 20 perces albán albán turistanő minket rakok föl. Ez igen. Ugyanolyan, mint a csajoknak a randi, nem? Zöld a szememre, piros az orcámra, és már megyek is állom a frottírtörő közökkel. Te és lomban mit csinálsz? Mert így mondjuk így... Tényleg, mi lesz vele? Ilyen, nem ilyesinedok, ma, hogy bossz...